Euskal Artxibo Funtsetaz, mintzatuko gira Marie-Andre Urretekin goizuntan, egunon zuri? Egunon. Egunon, Euskal Mediatekako langile zira, eta nunbait Euskal Altxorrak aipatuko ditugu, bilketa bat eremana baita, berroebogoi mila dokumentu badita izke eta oita ma bost mila baiunan berean. Eta lehenik hasteko, zeri deitzen zaio Euskal Funtsa? Beraz, jada proiektu hori abiatu zelaik Baionako Mediatekan definizio bat finkatu ginuela. Erteko zer ziren eskual funtsa horiek eta beraz definitu dugu eskual funtsak zirela eskual erriaz edo eskual erria gai hartzen zuten dokumentuak edo eskuala edo eskual erriko jende eta edo eskual erriko historio eta oro. Bestalde eskuaraz edo eta eskuaraz diren dokumentuak zirela. Gero hortan, sartzen dira zer nahi dokumentu mota, izaten aldira dela liburu, aldizkari, eskuizkribu edo artxibo, ere ikonografia, izan diten argazki edo kartapostala edo mapa edo afitxa edo zoen ikonografia mota, eta ere soinu dokumentuak eta audiobisualak edo bideoak. Ikusentzunekoaka. Eta lan bat bururatzen ari da Marie-Andre Urret, funtsen digitalizatzeko, numerizatzeko, bilketa izenekoa, zuk duzu bilketa horren ardura, zer helburu du lan horrek? Mandila eta zonbait urte, egia da, abiatu zela eskual funtsak proiektua, deitzen den proiektu hori. Hori sortu zen lurralde kontratu joan den 2007 eta 2013 arteko lurralde kontratu hori. Eta horren baitan muntatu zen proiektu hori, eta hunen txedea da eskual funtsen baloratzea eta sarean ezartzea. Eta horren kari, egia da Baionako Mediatekan, menan ez hortan bakarrik, abiatu zirela hainbat lan, eskual funtsoritaz hartatzeko, harta berezi baten ekartzeko, eta horin horren kari beraz izan ziren katalogatze lan batzu, alde batetik, egia da liburu bat edo dokumentu bat ez parimada katalogatia, ez da agerian emana, eta ez da gisabatez eskura garri. Beraz, lan bat ere mana izan zen, hola katalogatiak ez zirenak katalogatzeko, eman dezon Pierre Lafitten Euskal liburutegia hor da, Baionako Mediatekan, eta etzen osoki katalogatia eta proiektu horren baitan katalogatia izan da. Hori gauz bat, beste gauza eta funtso bat zuin artean. Eta bestalde egia da, ara, numerizatzia edo digitalizatzia dela ere publiko zabalari molde on bat, dokumentu horien eta eskaintzeko eta agerian emaiteko. Hori alde batetik eta bestalde dokumentu xahak edo horien eta salbatzeko eta hobekiago gordetzeko. Eta hortan ere badira numerizatze kanpaina batzu, biga jadanik ere manak izanak direnak. Eta bilketa intzin, egin nahi duzu? Bilketa da proiektu osoari emana izana den izena, eta egia da horren buruan emana izana dela, helburu gisa bilketa deitzen den atari baten sortzia. Hortan agertuko baitira interneten xetasun hori ikusiak, ba katalogo, ba dokumentu numerizatuak. Eta bilketa lanaz pixkat interesa egiten. Eta naginukakien, ea badiren dokumentu batzu nahi zinuzketenak bildu, baina ezin direnak bildu. Badakizu existitzen direla, baina ezin lortu, zailtasunak hortan. Ez dakit, ez dugu baita espada jaula ikusten, jadanik anitz gauza badira liburutegi funts horietan, eta jadanik horien untsa katalogatzea eta untsa hartatzea eta eskugarri eskaintzea inala untsa publiko zabalari da xede nagusi bat. Ordean, erraitea badirela batzu faltalitazkenak ez dut uste ez da jola erraiten al. Eta nahi bozu, guai da xedea ere, badira anitz dokumentu edo dokumentu zinez ohargarriak, eman dezaun Parisan direnak, Pariseko, Frantziako liburutegi nagusian, benan oraiko teknologiekin, liburu horiek edo dokumentu horiek aski dira digitalizatzia, eta gero agertzen dira interneten denentzat. beraz toki batean edo beste batean izanik, untxa tratatiak badirin badira teknologia berri horien bitartez, ebe denen esku gertzen dira. Argitaratzeko, eskubideen ardiesteko, zailtasunak badira? Hori, eran nahi duzu digitalizatzeko edo erosteko? Erosteko edo biltzeko, edo numerizatu gabe, artxiboen biltzeko Baionarat edo toki ezberdinetan baitira, dokumento horiek pentsatzen dut badira Parisen, badira Pauen, edo zonbitzu berri, edo xar berri biltzeko edo ekartzeko, ala badenez zaitasunik eskubideen ukaiteko horren biltzeko, eran nahi dut. Pribatuak ditazke, edo jenden etxeetan, edo badenez zaitasunik alde hortaik. Bon, pribatuak nahi dute, nahi dute, nahi barima dute norbaitek bere funtsa edo liburutegi bat badu bere etxan, nahi barima du eman edo utzi berak ikusten du zer egin nahi duen, familiak behar du adosian eman beren artean, eta ordean berek egiten dute nahi dutena, eta guk hor ez dugu kasik deus erteko horik, bakarrik emaiten barima zauku zerbait, badugu obligazione zaintzeko eta gero publikoari eskuragarri ezartzeko. Gero eskubideak gia da behar direla, nahi barima da zerbait nahi barima da digitalizatzu tu eman dezaun eta interneten publikoki eman argitaratze bat bezala da eta horren egiteko egia da badirela eta lege batzu errespetatu behar direnak eta eman dezaun idazleak behar da egon idazlea hil eta iruten oita hamar urte. Beraz hori behar da errespetatu eta batzuetan badira argitaratiak izan ez diren eta eskuizkribu batzu eta hortan behar da idazlearen ondokoen baimena bildu. Eta hori da egiten dugun desmartxa bat eta jadanik egina izan dugu Jorge Errelen funtsaren dako eta haren ondokoak atxemanik haien baimenak bildu izan ditugu digitalizatze lan horien egiteko. Ganduzu leku desberdinetan atxemaiten zira dokumentuak, adibidez Parisen badira, baina bestalde badira leku batzu, adibidez partikularen etxean, edo zain beste lekutan banatuak, pixkat inkesta lan bat ere, ere maiten duzu? Hastapenean proiektu hori abiatu delaik inkesta bat do. Egin ditugu, kontaktuak eta hartu ditugu, muntatu dugu ere batzorde zientifikoa, hala deitzen dugu, jendea ditu batzuekin, zalgutzen bat zituzten, nuntziren, nunkokatzen ziren funtsorik, bena leku publikoetan jadanik anitz badira, eta bo, jadanik intxatu gira jakitea hea nun, eta nok zituen olako funtsak, eta bon, gehienak atxemaiten dira, alaike liburutegietan, artxibategietan, dokumentazio zentroetan, elkarteen baitan, eta, bon, eta oro, gero presuna batzu ikukaiten aldituzte alako funts batzu, baina ez gira baitez bada, estapenetik, hen txerat sartu ikusteko ea zer zuten. Beren baita dira egiten jendeak, dakitela ikolako eta proiektua ere maiten dugula, eta haiek ikusten, hea nahi duten gutarik urbildu elgarrekin lan baten egiteko. Euskal Artxibo funtsetaz ari gira goizuntan, Marie-Andre Urretekin, Euskal Mediatekako langile zira, eta Euskal Altxorak aipatzen ari gira. Eta artxibo horiek aipatzen baititugu eta bilketa lan bat baita. Imaginatzen dugu kostu bat baduela horrek guziak. Eta nundik heldu dira egitasmoak horren inguruan? Nola eta proiektu hori eta lurralde kontratuaren baitan eta abiatua zen, lurralde kontratuak biltzen dituen partaideak ziren barne, beraz bai estadua, Akitania, departamendua eta Baionako hiria. Jakinez Baionako hiria dela proiektuaren ere maile. Gero eta laguntzak ere badira bestalde, baina kimer da hitzarmen bat badugula eta BNF-arekin, Parisen den eta liburutegin agusiarekin, eta jarek ekartzen du laguntza bat tekniko eta diru laguntza ere, bereziki katalogatze eta digitalizatze lanen sostengatzeko. Eta bon, bilketa ipatu duzu hor Pariseko funtsekin ere baitzuela ahemanak. Berra badituzu egoaldeko liburutegi batzuekin edo ez dakit nun atxemaiten diren? Bon, bada eta egia da anitz liburutegi badira eta egoaldean. Eikilan eta ahemanetan doi bat sartzen abiatiak ginen. Gero uste dut hori dela proiektu berezi bat. Bon, hemendik goiti pundian ezarriko dena eta urgunago pusatuko duguna. Jadanik egiten dugu hemengo eta liburutegien arteko sare bat eta gero urgunago joanen gira egoaldearekin. Gero jakin behar da badugula Baionako hiriak baduela eta hitzarmen bat eskualzaindiarekin. Eskualzaindiak badu liburutegi bat, azkue liburutegia eta haiekin pasatu dugu beraz badugu hitzarmen bat eta haiekilan badugu elkarlana. Haien liburutegia baita eta eskual funts importante bat eta baliatzen baliatuko dugu bereziki tresna bat nola jan eskualzainak finkatzen baititu idazleen eta izenak akademia gisa eta hori da katalogatze tresna bat baliagarri dena liburutegientzat. Izena? Nola deitzen da, katalogatze tresna horren izena, jadanik? Da, ez du izenik baita ezpada, autoritateak deitzen ditugu eta idazleen autoritatea izanen da eta tresna hori. Hala. Obra ohargarrienetarat itzultzeko, Lafitena aipatu duzu ostion, esku izkribuak ere badira, zoin dira hor zerrendatzeko azpimarragarrienak behar bada? Bon, esku izkribuak bon, badira zer nahi mota, aipatuko ditut behar ba numerizatu ditugunak, ohargarrienak edo importantenak kausitu baititugu. Bon, lehenik eta numerizatu ditugunak dira pastorala kaierak. Egia da finkatiak izan zirela ardatz edo lehentasunak, jakiteko zer behar zen eta numerizatu. Eta, bon, aditu batzorde horrek errantzuen lehenik eta kasua eman behar zitzaiela eskuarazko dokumentuer eta dokumentu xaharrener. Eta gertuak ez ziren dokumentuak. Eta horietan sartzen ziren, beraz, pastorala kaier handana batzu, horiek eta bildu izan baitituzte liburutegi edo erakunde batzuik, eta hala nola Baionako liburutegian, Euskal erakustokian ere, badira handana batzu, Bordeleko liburutegian ere handana bat, eta funts pribatu bat ere, numerizatzeko bildual izan dugu eta orotara badira 100 bat pastoala kaier eta 18 eta 19. Mendekoak. Gero onduan ere bon baditugu beste dokumentu batzu esku eskribu batzu eta numerizatu ditugunak. Horin artean aipatzen aldira Ariet, Martin de Arieten gramatika eskuaraz eta frantsesez 18. Mendekoa esku eskribua da. Eta ere, beste bat biziki importantea hori da Irri Barrenen iztegia, seguran eta argitaratua izan estena. Hori museoan da, bada sekulako bi liburu edo kaier handi dira, eta horiek nulizatiak izanak dira joan den ortean. Noiz erabilgarria izanen da lan hori, numerizatzen lan hori? Hori eta ikusten halko da, numerizatiak izan diren dokumentu horiek ikusten halko dira, beraz bilketa atari hortian, presi izanen delaik, mutatzen ari den gutxi gora bera, elduden hortian edo... Bo, urte undarrotaren ezpada, eluden urte astapenean agian publikoari akusteko gisan izanen da. Han artian publikoak zer egin behar du, ikusteko edo ez interneten bidez? Ez baita fresh? Ez interneten bidez, baina egia da jendia horbitzen aldela eta liburutegira. Jesiki ikusten aldira bada katalogo bat, Baionako liburutegikoa, hori eta interneten ere zuzinen eta ikusten aldena, edo bestena ziten alda liburutegira, eta hor galde egiten da ikusten alden liburu bat edo beste, gero esku izkribu endako ez da arraso gauza bera, berda galdera berezi bat da, baina egiten alda, horbitzen alda, edo zuen gizaz, Baionako liburutegira horako galdera baten egiteko. Aktualitateari lotuz, entzun dugu, Bordelen izan dela enkante salmenta bat, beraz joan den asteburuan, eta Baionako hiria hor zela ere parte hartzaile gisa, edo erosle gisa. Eta pixka bat aipatzen aldaukuzu, ze liburu mota atera den, eta ze altxor atera den hortik. Ba, egia da joan den, eta lagun bateko salmenta hori izan dela biziki aharua, ez da ardura gertatzen, holako salmenta, eskual dokumentazio edo liburuen inguruan, hainitz baziren salgai, eta bon, alainan Baionako liburutegia eta Baionako hiria biziki interesatuak ziren, eta parte hartu du salmenta hortan, eta bon, bildu alizan, erosi alizan ditugu hainbat dokumentu. Eta bon, beraz, altxorik ez, baitez bada, bainan hainitz dokumentu motaguzietaik eskualeriko historiari lotiak edo eskualaren ikerketa edo idaz laneri lotuak. Eta aipatzen bainuen Lafiten funtsa, Pierres Lafiten liburutegia. Bon, hori da liburutegi importante bat eskualaren inguruan montatia zuena Pierres Lafitek. Eta horren osatzeko, horrekin koherentzia baten montatzeko ere erosiak izan dira hainbat liburu edo liburuska edo idazlan salmenta horren bidez. Beraz, biziki operazio interesanta izan da hori Baionako liburutegiaren dako bere eskual funtseri begira. Eta badakiguia nondik heldu ziren liburu horiak zenta misterioa bazen hori? Guk ez dugu jakin ere ia norbaiten funtsa zen, norbaitek egun batez be osuki saldia zuena, bere familiatik etorria edo han edo hemen bildutako liburuak ziren, nik ez dugu jakin. Misterioa hor da beraz beti. Eta eskertuko zaitugu, Marie-Andre Urret unarat urbilurik, eta horren berri emanen dugu, baliagarri izanen delaik ere bilketa lan hori, mileskar. Hori da, mileskar zueri.